да дойде при мен. Утринно слово, тършано от учителя на 27 април 1941 година. Има един стих в Евангелието, дето Христос казва: «Никой не може да дойде при мен, ако Отец не го е привлякал. И никой не може да иде при Отца ми, ако аз не му покажа пътя». Толкова с години ви е говорено за реалните работи, но колко смътни са всичките понятия, които имате за религията. Че конкретно, ако ви турят на изпит, какво бихте писали, какво нещо е религията? Може да говорите много работи за религията, но всичко, което се каже, не е религия. За един човек можеш да знаеш как се облича, каква му е шапката, какви са му обущата, каква му е къщата. Но това не е човекът. Той не трябва да бъде обезсърчение. Ние не сме дошли още до същественото в живота. Говорим за любовта, но имаме повърхностно понятие за любовта. Разбираме нещо в дадения случай за любовта, което не е любов. Ти в дадения случай разбираш, че някой човек е по-силен от теб. Хванете човекът, натиснете на земята. Ако ти хванеш някого и го натиснеш на земята, ти си по-силен. Сега как ще обясните някой път кой е по-силен? Някой път силният прави такива маневри, падне на земята, слабият се качи на гърба му, седне отдолу като победен. Но по едно време погледнеш, няма да се минат 5-10 минути и силният, който беше на гърба му, се намери под краката му. Силен човек е всеки, който може във всеки случай да се справи с всичките мъчнотии. Това в физическо отношение е вярно, духовно и в умствено отношение също. Ако в физическо отношение се справиш с мъчнотиите, силен си. Ако в духовно отношение страдаш, имаш незгоди и се справяш, силен си. Ако в умствено отношение разрешаваш всичките мъчнотии, силен си. Тази мисъл трябва да залегне в ума ви. Добър певец кой е? Който може да изпее всяка една песен. Може да е много сложна песента. Песните не са сложни. Ние си въобразяваме, че песните са сложни. То и от неупражняване по някой път не е, че не са сложни, но онзи, който е роден музикант, като погледне песента, нотите звучат в ушите му. А онзи, който не е роден за музикант, трябва да ги учи. Щом в музиката заучаваш всеки тон по-отделно, сега учиш музиката. Щом ги видиш и разбираш езика, защото под музикант разбираме, който разбира езика на музиката. Който сега учи, то е друг въпрос. Някои музиканти сега учат езика на музиката. Те знаят музиката чрез преводачи, превод имат. Може да идеш във Франция и да се разговаря с някой французин, но има и преводчик. Друг е въпросът, когато сам знаеш език. Преводчици има и по любовта. Някой път вие не знаете какво нещо е любовта. Любовта има език. После мъдростта има език. Истината има език. По някой път казвате: ние знаем какво нещо е истината. Като българи знаете каква е истината. Българинът разбира истината по един начин, англичанинът по друг, германецът по трети. Всеки си има свое разбиране за истината. Да разбираш истината, значи на земята да няма нещо, което да те спъва. Онзи човек, който разбира истината, като погледне мъчнотиите, не само да не се смущава, но като погледне на най-големите противоречия, не му е приятно. В най-големите противоречия е скрит Бог. В най-лошите работи е скрит Бог. Ти не го виждаш, но в най-лошите работи е скрит Господ и Той те опитва. Казва, какво можеш да направиш? Виждаш, един човек ударил друг и го убил. То е престъпление сега. Той може да го убие, но не може да го възкреси, не може да му даде живот. Това е престъпление. Господ, като дойде, хвана убития за ръцете и той оживя. Ако някой ме отрязал ръцете, той ги туре на място. Ако са му отрязали краката, тури ги на място. Ако са му отрязали главата, тура я на място и човекът оздравее. Няма престъпление. Тури ги на място и стават по-хубави. Като му тури краката, станат по-добри. Като му тури ръцете, по-добри станат. Като му тури главата, по-добра стане. Този човек, ако 100 пъти го убият и 100 пъти Господ го оживява, този човек се подобрява. Подобряват се неговите ръце, крака, тяло, глава. Ако вашата глава не са я рязали много пъти, вие седите на едно място. Ще кажете, защо е така? Питам. Като узрее житото, защо взимате сърпа и го режете? После защо ще го турите в кармана и прекарвате конете? После ще го изядете. Той вие го считате вреда на нещата. Житото и до сега не знае защо така постъпват хората. Житото не може да си представи защо го изваждат из хамбара, турят го на нивата, заравят го. Това не може да си представи. Мисли, че тия хора са много жестоки. Разсъждавам според философията, която имаме. Като узрее житото, отивате, отрязвате го и то тогава не може да си представи. После, като го турите на гумното, прекарате конете и това не разбира. И като го мелите на воденицата, и това не разбира. Като го изядете, не разбира. Но житото се ползва. Той жито, като мине през всичките тия страдания, човек става. Всяко житно зръзно ще стане една красива мума, или един красив момък, един учен философ, един музикант, или скулптор, или художник, един ангел. Следователно, заслужава житеното зърно да страда, понеже ще стане промяна. Без той страдание нищо не може да стане от житото. Казвате, по друг начин не може ли? Може. Но ще седите в хамбара вътре. Цялата вечност може да седите в Божия хамбар, не посети никъде, ще бъдете на зърна. Но и тогава няма да ви бъде хубаво. Ще има милиони зрънца на вашия гръб, вие ще бъдете притеснени, ще пазите вашата големина, ни по-големи, ни по-малки ще станете. Ще ви бъде несносен животът в божествения хамбар. Казвам, този път, по който сега вървиш, е най-добрия. най-добрия път, по който Бог е могъл да те прекара. Той е най-добрия път. По-добър път от него няма за сега. Ние седим тук, събираме се и сме малко недоволни, че няма светлина. После това затъмняване вечерно време, казвате, защо трябва да се затъмнява? Ако не се затъмняваше, ще дойде неприятелят отгоре, ще пусне яйца, една бомба и ще се научиш тогава да затъмняваш. Светлината ги ориентира. Следователно, добрите хора Господ ги скрива в тъмнината, да ги не намерят лошите хора. Защото при най-малката светлина, той като те намери, хване те и те изяде. Като те хване лошия дух, ще ти изяде. Ще те опече на шиш, както ние обичаме рибата и считаме, че е вреда на нещата. Нас ни е приятно. За пример, вие печете рибата и никакво огризение на съвестта не се явява. Радваш се, че си я опекал, турил си лимон, зехтин, казваш. Колко е хубаво! И благодариш на Бога, че е създал такава масна риба. Заколиш една кокошка, опечеш я и пак благодариш на Бога, че такива кокошки е направил. Богаташ и евангелисти има, които проповядват Христовото учение и казват, че Господ е създал кокошките за хората. Какво ще стане с кокошките в света най-после? Овците трябва да се ядат, защото те ще напълнят света. Прави са. Един вълк има право да изяде хиляди овце. Той като изяда хиляда овце по любов, вълкът става овца. А пък като изяде безброй без любов, вълкът си остава вълк. Като стане овца, дето е ял овците, и него ще изядат. С любов хиляда, който е ял, и него по любов ще изядат. Казвам. Една овца, защо я ядат вълците? Едно време беше вълк и ядеше овцете. Казвате, вълци облечени и в овчи кожи. Една овца носи овча кожа, но не е овца. Човек, който носи човешката глава и човешкото тяло, не е човек още. Той може да носи човешко сърце и пак да не е човек. Човешки ум може да носи и пак да не е човек. Ако произвежда най-хубавите мисли в ума си, най-хубавите чувства в сърцето си и най-хубавите и благородните дела във волята си, тогава той е човек. Човек, който не служи на любовта, човек, който не служи на мъдростта, на истината, той не е човек. Да служиш не само на думи, но и с дела. Често се явяват противоречия в изясняването на нещата. Вземете, например, простата мисъл. Да обичаш. Какво значи да обичаш? Обич и любов са две различни неща. Аз употребявам положителната любов на артериалната кръв, обичта, отрицателната любов употребявам на венозната кръв. Кръвта, която излиза от сърцето и отива по цялата повърхност, това е Божията любов, която излиза от Бога. Кръвта, която от повърхността се връща към сърцето и отива да се пречисти, това е обичта. Тя носи известни материали, които трябва да се подобрят. И пак наново се обръща. Едно кръвообращение има. Сега някой ме пита как трябва да обича, как трябва да люби. Обич значи видиш един цвят, 3 месеца не е валяло, изсъхнало е и ти го полееш. Това е любов. На цвета даваш нещо от себе си. Човек чрез водата ще даде и водата ще послужи на този човек. Това е любов към цвета. На един човек искаш да направиш добро по същия начин. Искаме да ни обичат хората или да ни любят. Тогава няма да идеш при някое сухо дърво да искаш от него, но ще идеш при някое плодно дърво, което е окичено с плодове. Отгоре ще вземеш и като вземеш, ще благодариш. Като полееш цветето, ще благодариш, че Бог ти е дал условие да помогнеш. Можеш да видиш една мравка, която се движи във водата. Помогнеш и това е любов. Или някой човек иска да мине през някоя река, ще го вземеш, ще го пренесеш от единия бряг на другия. Това е любов. Някой човек е обезсърчен. Ще му кажеш една дума да го насърчиш. Това е любов. Дал си му нещо. Някой е невежа. Ще го учиш. Някой не знае да свири или да пее. На каквото добро научиш човека, това е любов, която ти можеш да имаш. На каквото може другите хора да те научат, то е любов. Щастието ще те посети. Като разсъждаваме, ще дойдем до положението на една млада сестра, която ми каза: аз, учителю, не зная как да обичам. Сега на тази сестра говоря. Ту е любов. Обичаш цветето, ще полееш това цвете. Като идеш при цветето, няма да го целуваш, понеже цветето, като го оцелунеш, може да го повредиш. Мухите вие виждате да влизат и излизат из цветето, но вие само стъблото ще пипнете. Като огледате цветето, вие му помагате. Ако речете да целувате цветето, вие го повреждате. Цветята още не се нуждаят от целувки. Цветята се нуждаят от светлина и топлина. Ти, ако искаш едно цвете да го обичаш, ще го посееш в една саксия, ще го полееш не със студена вода, а с такава температура, каквато цветята обичат. Ще държиш в стаята си това цвете, ще доближи само ръцете и няма да го докосваш. Казваш: като стане човек, ще го галя. Този човек го боли крака, повредена е кожата му, какво ще го целуваш? Като го целуваш, ще му причиниш болка. Като заздравее кожата, като дойде, тогава можеш да го целуваш. Когато тялото е наранено, нямаш право да го целуваш. Има един случай, дето може да се целува. Да се обясним хубаво. Искаш да целуваш някой човек, той има цирей. Да допуснем, един млад момък обича една млада мома. Аз говоря чисто. Хване този момък тази мома, тури си устата на цирея и започне да изважда нечистотиите, плюе ги на земята и пак изсмуква цирея. Виждам много момци, като целуват една мома, след това плюят. Казвам си: и смуква цирея. Виждам го как целува и плюе. Той е лекар, този момък. Или пък момата може да плюе. Тогава тя е лекар. Схващайте това хубаво. Аз едно дърво може да го обичам, като взема от плода му, като ям ябълки. И тогава никога не съм гладен. След като ям, понеже ме разполага това дърво, хвана го. Казвам: колко си хубаво, колко съм ти благодарен за този плод. Като го помилвам, самото дърво не е като плода, кората му е груба, дебела. Казвам: много хубав плод си дало, много ти благодаря за плода. Като го погледна, помилвам го. Той дърво остава доволно от мене и аз съм доволен. Това е любов в простия смисъл. Всякога, когато можеш да внесеш най-малката радост в едно сърце скръбно, всякога, когато можеш да внесеш най-малката светлина в един ум, и всякога, когато можеш да внесеш най-малката сила в едно тяло на един болен човек, то е обич. Всякога, когато хората внасят най-малката светлина в нас, най-малката топлина и най-малката сила, то е любов. Всичко, което се внася в нас от тревите, от цветята, от въздуха, от светлината, всичкото е божествена любов. Трябва да благодарим за всичко това. Пък един ден ще имаме любовта на ангелите. Те обичат, искат да се запознаят с нас, понеже сме цветя. Като дойдат до нас, не смеят да се приближат. Само отдалече изпращат своята светлина. Един ангел не може да те пипне с ръка. Ако рече да те пипне, ще те изгори. Като те пипне, ще изгориш нищо повече. По някой път ние искаме да се запознаваме с ангелите. Те са горящи същества, огън имат. Като дойде един ангел да те посети, той се поставя на разстояние да те не изгори от топлината. Той иска да приемеш толкова от светлината, колкото можеш, че да си доволен. Много умни, много благородни и много съобразителни същества са ангелите. Понеже и ние сме си поставили за цел да станем ангели, защото всички вие сте кандидати за ангели. Като станете ангели, светът ще има по-хубави служители. Сега не знаете как да служите на Бог. Сега в който и дом да влезете, какво може да видите повече? Щом като влезете, хората се представят като че са доволни, но всъщност не са доволни. Мене ми разправяше един приятел. Влизам, казва, в една къща, жената трепери, мъжът трепери, всички треперят. Нямат нищо. Казвам: как сте? Добре сме. Аз виждам, че не са добре. А те казват, че са добре. Казвам: кажете, добре ли сте или привидно само? Ако сте добре, хубаво, но ако не сте, трябва да ви помогна. Казва: купувам им един тон въглища и дърва, носи ги и казва: сега бъдете добре. Сега те искат чрез търпението да образуват топлина. Знаете защо трепери човек? За да произведе топлина. Като се трият частиците в тялото при треперенето, се произвежда най-малката топлина. Като трепериш, ще усетиш топлина. Всичките изпитания в живота, които се случват, са малки триенета, за да може от той триене да се образува една малка топлина, за да може да свършим една малка работа. Казва Христос: никой не може да дойде при мене, ако Отец ми не го е привлякал. Ти не можеш да обичаш хората, ако Бог не е в теб. Ти никога не можеш да обичаш един човек, ако той не те обича. Никога един човек не може тебе да те обича, ако ти не го обичаш. И той не може да те обича, ако ти не го обичаш. Законът е верен. Аз никога не мога да обичам един човек, ако Бог не е в мен. Той никога не може да ме обича, ако Бог не е в него. Ако Бог е в него и в мен, и двамата можем да се обичаме и ще познаем какво нещо е любовта. В Божията любов се изисква двамата да се познаят. Те са два полюса. Единия да възприема, другия да дава. Тогава има обмяна. То е най-простото понятие за любовта, отдето трябва да започнете. Ще започнете от азбуката на любовта, за да разберете сложните форми. Защото има много сложни форми в любовта. Един човек, който те обича, може да му направиш голяма пакост. Той може да направи нещо в любовта и ти може да го критикуваш в ума си. Някой път критикуваме. Кой от вас не е критикувал, защо Господ е направил света така? Оженил се за някоя жена и тя има особен характер. Ти казваш, отде се намери Господ да ми даде такава жена? Жената намери някой мъж и тя казва, отде се намери този? Аз очаквах някое по-свясно същество. В дадения случай този мъж не е за нея. Нищо повече. В дадения случай, щом си недоволен от една жена, тази жена не е за теб. Никой не те караше да я вземеш. Да обясня работата сега. Представете си, че имате 1, 2, 3, 4, 5, 10 кила. Ако вземеш 1 кило, лесно се носи, но ако вземеш 10 кила, мъчно се носят. С 1 лев ще живееш, по-малко разноски ти трябват, не ти трябва да бъдеш богаташ. Ако носиш 10 лева, ти трябва да бъдеш голям богаташ, за да му служиш. Мяса той на слон. Ако имаш един слон, трябват му 75 кила ориз на ден. Де ще го намериш? На каква работа ще го туриш? 75 кила ориз по 10 лева, слонът ще изяде повече от 1000 лева на ден. Казвам, не търсете любовта на слона. Вие търсите една любов. Онази красивата мома, която е недоволна, тя ще иска най-малко всеки месец да има по един костюм. Колко американци има в Америка, които са се развели с жените си само за чрезмерното харчене за облекло? С милиони харчат за облекло, за накити. Вие, като влезете в ангелския свят, там може да си позволите каквито накити искате, диаманти, скъпоценни камъни, каквито цветове искате, дрехи от какъвто материал искате, каквото пожелаеш, можеш да го имаш. Понеже ние се приготовляваме за него свят, затова искаме и на земята да имаме хубаво. На една биволица на земята каква огърлица и трябва? На една биволица на земята какво пияно и трябва. На един бивол каква цигулка, Страдивариус ли да му купим? Като се пробуди в нас онова съзнание, понеже трябва да минем от временното към вечното, от обикновените към просторните неща, ние се намираме в света на пясъка. Всичко, което сега градим, ще рухне. Преди 20 години Сърбия стана велика, Румъния стана велика, Гърция стана велика, Франция. Сега, след 20 години, всичкото това величие отиде. Пък и сега, каквото стане, и то няма да е тъй трайно. Ние сега се радваме, но това, което сега става, и то не е реално. ние не знаем Божиите работи. Влезе във вас страхът сега да не падне някоя бомба. Тук имаме по 1000 кила бомби. В пространството много пъти изхвърлят гранати и такива големи. Слънчевата система има изпратени такива гранати, изпращат някой път и обстрелват земята. Изпратят една граната в пространството и от 20 км в диаметър. Ако падне в Европа, знаете ли какво би станало? Европа би престанала да съществува. Сега нас ни е страх от човешките гранати. Не ни е страх от небесните гранати. Много пъти астролозите предсказват. Има някои големи гранати по 100-200 км в диаметър. Че такава граната, ако падне, какво ще стане? Че животът не е сигурен, то провидението е, което ни пази. Затова земята се движи много бързо, че като стрелят не улучват по някой път тия гранати. Земята хиляди години се изплъзва като аероплан, се я обстрелват, а тя мине и не я засягат. Един ден минава един аероплан, но нещо крачи отдолу, бяга да стигне до своето летище. Издава един звук на ранен. Ако остане по-дълго време във въздуха, ще падне някъде. Единственото нещо е и ние да се движим бързо и да мислим бързо, понеже сме в един свят на постоянно обстрелване. Ако не се движим бързо, ще пострадаме. Ние мислим, че можем да седим. Не, не. Колкото бързината е по-голяма, по-добре. Затова колкото мислиш по-бързо, по-добре е за теб. Колкото живееш по-добре, по-добре е за теб. Колкото си по-силен, по-добре е за теб. Човек трябва да бъде силен, добър, умен. То е бързината, с която можем да избегнем всичките мъчноти, които имаме, да ги преодолеем. Писанието казва: който победи до край, той спасен ще бъде. Не е да чакате. Най-първо за вас ще се бият, после ние трябва да побеждаваме. Аз ще ви представя в много ясна форма. Като ви говоря, вие казвате: тази работа съвсем загасихме, какво ще правим? Аз ви представям така. Представете си, че имате един богат баща, който мисли за вас. Той иска само да се учите. Баща ви обича музика, обича изкуство, взел ви е всичките четки, бои, платно. Взел ви е най-хубавото пияно, цигулка, най-хубавите инструменти. Ангажирал е най-добрите учители. Той иска от вас само да учите. Сега на вас не ви се иска да свирите и склинчвате. Не свирите. Но вярвайте. Всяко нещо трябва много хубаво да го научите. Ако рисуваш, трябва добре да рисуваш. Ако свириш, ако пееш, всичко трябва добре да правиш. Шивач си, правиш една дреха. Много добре ще я направиш. Майсторски ще я направиш. Казвам: има нещо вътре във вас, на което трябва да се спрете сега и като заминете за другия свят. Или друго яче да ви представя. Седите двама души, не се познавате. Искате да се запознаете. Познанството винаги става чрез любовта или чрез обичта. Или ще дадеш, или ще ти дадат. Наричам вземането обич. Когато ти даваш, то е любов. Като даваш, то е любов. Като възприемаш, то е обич. От обич възприемаме нещата, от любов даваме. Ако се запознаете сега двама, вие ще се обичате. Ако знаете как да давате и как да възприемате, любовта ще бъде между вас. Може един учител по музика, колкото и да е търпелив, може да го изкарате от търпение. Онзи учител, който има ухо при всеки фалшив тон, който вземете, той ще излезе навън да се поразходи и после пак ще влезе. Като вземете пак фалшив тон, той пак излезе. Мислите ли, че може да ви търпи една година така? Той ще ви търпи 2, 3, 10, 15, 99 пъти. Но като вземете 100 пъти фалшиво, ще ви покаже вратата. Казва: намерете си друг учител. Мнозина искате да имате ръководството на Божия дух. То е деликатна работа. Всичко, каквото желаеш, е на място. Да обичаме е на място, да любим е на място, да правим добро е на място. Всичко, каквото човек желае, е на място, стига да знае как да го направи. Всичко онова, каквото направиш, да се радваш, да се радват и уния, на които ти си го направил. Като свириш ти всякога да си доволен и той да е доволен, това наричам музика. Като свириш и ти и другите, всички да са доволни. Законът е все същия. Да бъдем доволни от нашата любов. Тя няма да бъде статическа, но прогресивна. В любовта да чувстваш присъствието на Бога и да се радваш, че си изпълнил Неговата воля. Който изявява любовта, да се радва, и който приема любовта, и той да се радва. Да се радва, че обича, и да се радва, че Бог проявява любовта. Тия са прости работи, с които трябва да започнете. Само така можете да се освободите от всичките безпокойства. Сега правим затъмнение. Това показва, че не сме сигурни, дебнат ни. Тъмън отвориш лампата и ще видят светлината. Тук имаме един съсед, все отворен седи прозорецът му. Някой неприятелски аероплан, като дойде, ще пусне една бомба. Какво трябва да се прави сега с него, кажете ми? Казвам: той, Господ, ще забави унези, които идат, нему ще се приспи и той ще загаси лампата. Докато е буден, Господ ще ги задържа. Като заспи, ще загаси лампата и те ще дойдат. Тъй се утешавам. Само онзи може да дойде при мен, когато отец ми е привлякал, и само онзи може да иде при отца ми, комуто аз покажа пътя. Това показва един вътрешен процес. То е сложно нещо. Когато Духът Божий влезе да се образува една любовна връзка между Духа и човешката душа, то е най-възвишеното състояние. Да се образува една вътрешна връзка, едно общение. Тогава е най-хубавото състояние, когато се разрешават тия мъчнотии. Ние сега се събираме и четем някои молитви, за да помогнем да се измени човешката мисъл. Искаме най-първо да се измени човешката мисъл. Има нещо съвсем странично в мисълта. Да изменим човешкото чувство до някъде, понеже и там има дисхармония. И в човешките постъпки има дисхармония. Казвам: стремете се сега да се приготвите да бъдете носители на новото. Да допуснем, че някой човек има хубав слух, хубав говор, но е сляп. Човек не трябва да има дефекти. Човек трябва да бъде съвършен. Под думата съвършенство разбирам всичките органи, които Бог му е дал, да бъдат в изправност. И очите му, и ушите му, и носа му, и устата, и ръцете, всичко да бъде изправно. Всичките сили и чувства, които функционират, всичко да бъде в изправно положение. Трябва да работите, за да дойдете до това изправно положение. Най-първо ще проявите Божията любов и ще възприемете Божията любов. Да приемете и да проявявате според вашето разбиране, че и вие и окружаващите около вас да са доволни от вашата любов. Да проявиш добре Божията любов и да възприемеш добре Божията любов. Като станеш да кажеш: искам да възприема Божията любов от когото и да е и искам да проявя Божията любов. Отче наш. Утринно слово, държано от учителя на 27 април 1941 година.